baadhi ya mashekhe wanaofanana na mashekhe wa Kiyahudi, ambao wao hawajali maslahi ya dini, hawajali heshima za masahaba, hawajali thamani walionayo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wao wanajali pesa, watapewa pesa kiasi gani. Wao wanachojali ni vyeo, watapewa vyeo kwa kiasi gani. Ndio hamu yao kubwa na ndio mawazo yao makubwa. Kwa hiyo wakawa wanasimama sasa wakijaribu kuwafunika hawa watu kwamba hawa si watu wabaya, hawa ni watu wazuri. Yuko shekhe mmoja, leo sitamtaja jina lake, lakini ikibidi uje kutaja kwa sababu sisi tuwaogopi watu. Shekhe huyu ni kiongozi katika mkoa fulani hapa Tanzania. Alisimama siku moja akazungumza maneno haya, na maneno yameenea katika mitandao kwa sauti yake. Anasema, maana anawaambia Waislamu, maana sasa tunaonekana tunakoelekea, tunaona upepo wa uchafuzi wa mazingira, wa kuvunjiwa heshima masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anawaambia pale hadhiruna kwamba sasa tunakoelekea, tunaona kuna upepo wa uchafuzi wa mazingira, wa kuvunjiwa heshima masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo kwetu katika akida yetu Ahlu Sunna wal Jamaa tunasema sabu sahaba min alkabair. Lakini pia ni lazima tuwahami sahabati Rasulillah, maana sasa tunakoelekea tunaona upepo wa uchafuzi wa mazingira wa kuvunjiwa heshima masahaba wa Mtume Muhammad, jambo ambalo kwetu katika akida zetu za Ahlu Sunna wal Jamaa sabu sahaba min alkabair. Tunasema kwamba kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika madhambi makubwa sana. Kisha akataja hadithi, man sabba ashabi falyatabawa maq'adahu min an-nar, mwenye kutukana sahaba zangu ajiandae tu makazi yake motoni. Na akataja hadithi nyingine, bali akasema ana kal qamari wa ashabi kan nujum bi ayyuhum muqtadaytum muhtadaytum. Kisha akamsimamisha shekhe mmoja aliyekuwa pale, amwambia hebu wazungumzie maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na utukufu. Watu wanawachezea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa asema tunawajibu kumhami Mtume, basi ni lazima tuwahami masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahabatu Rasulillah. Sasa mziwanda, hebu wazungumzie masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na utukufu wao. Watu wanawachezea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunapomhami Mtume ni lazima pia tuwahami sahabati Rasulillah alaihi msalatu wasallam. Kuna vinywa vimejaliwa uwezo mkubwa wa kusema watu vibaya, wakaona raha zao za kusema vibaya waanze kwa masahaba wa Bwana Mtume Muhammad. Masahaba wamepata tabu sana kwa ajili ya dini hii. Wamefuata utaratibu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapo watu kwa makusudi yao wakachagua katika masahaba, huyu ndio aitwe sahaba, huyu wasiitwe sahaba, huyu tuseme radhiyallahu anhu, au wengine tuseme laanatullahi alayhim. Sasa hapa pana maswali ya kujiuliza. Unaona kwamba shekhe huyu, kiongozi huyu aliyetangulia kusema, asema kwenye nchi hii yani kuna uchafuzi wa mazingira na upepo mbaya wa kutukanwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno ya sawa. Alafu yule aliyemsimamisha naye akathibitisha kwamba hilo jambo lipo. Kuna watu wana vinywa vichafu, kazi yao kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo lile lilileta faraja kidogo kwa watu kuona kwamba hata huyu pia sasa akajitambua kwamba kuna genge hili chafu lenye kuwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Allah ndiye anayejua zaidi ulipita nini hapo katikati. Baada ya siku mbili tatu, baada ya muda, tumeona kadhi hii tena huyu shekhe akiwa yuko pamoja na safu ya hao mashia, akasimama akasema maneno haya. Lakini katika hotuba yake nimemsikia akimtaja Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hemed Jalala huyu ni Shia, ni alimun min ulamai Shia, na mimi kwa makusudi kabisa nimemkaribisha ili yazungumze na Waislamu waone kwamba sisi masunni na mashia sote ni Waislamu. Wanatamka shahada mbili kama tunavyotamka sisi, wanasali kama tunavyosali, wanafunga kama tunavyofunga, wanakwenda hiji. Tatofautiana katika kaifiyatu tu ya baadhi ya mambo katika ibada hizo, lakini ni Waislamu kama sisi. Asema akimtaja Jalala sasa, asema lakini kwenye hutuba yake nimemsikia akimtaja Sayyiduna Umar, kisha akasema namnukuu, Hemed Jalala huyu ni Shia, alimun, akasema ni alimun min ulamai Shia, kwa maana ni mwanachuoni katika wanachuoni wa Shia. Mimi kwa makusudi kabisa nimemkaribisha ili azungumze na Waislamu waone kuwa sisi Waislamu masuni na mashia sote ni Waislamu. Kataja yale mambo yatukusanya shahada, swala na mingineyo. Yeye kataja shahada mbili, akutaja kwa mashia wana shahada tatu. Sasa wao wanasema shahada mbili kama sisi tuko na shahada mbili, na kati wale wana tatu, ni uongo huu. Na kutaka kujua hebu sikiliza adhana zao wale upate tabu. Anasema lakini sasa tunasikia hawa mashia wanawatukana maswahaba. Nataka nimuulize Sheikh Jalala, antum tasubuna ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, yani kwa maana kwamba je, nyinyi mashia mnaotukana maswahaba? Sheikh Jalala, njoo ujibu kama amwatukani maswahaba. Jalala akaja pale. Lakini sasa tunasikia hao mashia wanawatukana maswahaba. Nataka nimuulize Sheikh Jalala, a antum tasubuna ashaba rasulillah, wa ma hukmu ala dhalik? Njoo ujibu kama mwatukani masahaba, njoo kwenye maiki alafu useme tale. No. Mashia hawawatukani masahaba, bali mashia wanawafuata masahaba. Endelea. Sheikh anasema niendelee. Sisi mashia, imamu wetu wa kwanza baada ya mtume ni Sayyidina Ali, naye ni sahaba. Imamu wetu wa pili ni Sayyiduna al-Hasan, ni sahaba. Imamu wetu wa tatu ni Sayyiduna al-Husayn, ni sahaba. Imamu wetu wa nne ni Sayyiduna Zainul Abidin. Watano ni Sayyiduna al-Baqir. Na nataka niseme mtambue, Sayyiduna Abu Bakr, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali na masahaba wa mtume kwa mashia ni watu wanaoheshimiwa. Kwa kikubwa mashia hawatukani maswahaba, bali wanawafuata maswahaba. Tuko pamoja. Akaendelea akasema sisi mashia ni imamu wetu wa kwanza, akamtaja Ali bin Abi Talib ndio imamu wa kwanza. Sayyidina Hassan, mtume asema naye ni sahaba. Imamu wetu wa pili ni Sayyidina Al-Hasan, ni sahaba. Imamu wetu wa tatu ni Sayyidina Hussein, sahaba. Kataja hivyo. Kisha akaendelea akataja kwamba nataka niseme nitambue Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali na maswahaba wa mtume kwa mashia ni watu wanaoheshimiwa. Na huwa kadhab, lakini ametumia taqiya bali we kadhab. Na watu wote wajua kwamba huyu anachokizungumza ni uongo kadhib, lakini kwao hii ni sehemu katika dini. Baada ya kumaliza bwana Jalala akasimama huyu shekhe akasema inatosha. Sasa akasema sasa mtu anawatukana maswahaba huko Baraishi huko, wewe wajitutumua hapa unataka kutugombane na mashia bwana, tugombane na mashia wa hapa. Alafu anasema tena unaongea kwa lugha yetu ya Kiswahili, kama aliyetukana ni Mswahili si ungesema basi kwa lugha ya hao? Halafu unasema tumeklipu kwa hao wanaozuoni wa huko ambao wameanza kuwatukana maswahaba, lakini kama watatukana hawa kina Jalala na kina Azim Dewji tukawasikia, ah, tungekula nao sahani moja. Mwisho wa kunukuu. Yani amenukuu haya maneno na iko klipu yake. Sasa mtu anawatukana maswahaba huko Asia huko, wewe unajitutumua hapa unataka tugombane na mashia wa hapa, tena unaongea kwa lugha yetu ya Kiswahili kama aliyetukana ni Mswahili, si ungesema basi kwa lugha ya hao, alafu uitume klipu kwa hao wanazuoni wa huko ambao wanawatukana maswahaba? Lakini leo kama watatukana hawa kina Jalala tukawasikia, kina Azim Dewji na wengine, tungekula nao sahani moja. Lakini hao wanaotukana huko, kwa nini watugombanishe hapa? Hata siku moja Shia akimtukana swaba, hata siku moja hapa Dar es Salaam na hapa Tanzania sijawahi kusikia hata siku moja. Mnaelewa lugha hiyo? Sasa mimi nataka niwafahamishe tu Waislamu kwamba hawa si mashehe wa kusikilizwa. Hawa wanachojali ni matumbo yao, wanachojali ni madaraka yao. Hebu wale wenye tafsiri ya Mayunga, wenye vitabu, kitabu cha kinachoitwa Meza ya Uchunguzi kilichotoka mwaka 1992, mwenye tarehe ya Kiislamu cha Mayunga pia, wewe fungua kitabu kile alafu uone matusi ya wazi wazi aliyotukana Mayunga kuwatukana maswahaba. Alafu aje mtu aseme shekhe, shekhe vipi wewe? Useme hujawahi kusikia hata siku moja. Sasa huyu Mayunga atoka Baraishi ya gani? Usi mtu Tabora Mnyamwezi. Awatukana maswahaba dhahiri shahiri kwa Dar es Salaam. Wewe wase sijasikia hata siku moja. Na vitabu vitachapishwa na Mashia. Taasisi za Kishia ndizo zinachapisha vitabu vya Mayunga. Tafsiri yake chapa ya pili imetoka Qum, Iran. Utuambie kwamba hujawahi kusikia hata siku moja. Ya ayuha alladhina amanu inna kathiran min al-ahbari war-ruhban la yakuluna amwala an-nas bil-batil wa yasudduna an sabilillah. Enyi ambao wameamini, hakika wengi katika wana wachuoni wa Kiyahudi na Kinasara wanakula mali za watu kwa batil na wanawazuia watu na njia ya haki. Mfano ni hawa wanaozungumza maneno haya. Sasa huyu bwana ukianukuu maneno yake, mfano katika kitabu chake Meza ya Uchunguzi ukurasa wa 23, anasema Abu Bakari anaye shetani na kila mwenye shetani, kila kula mwenye kuambatana na shetani si muumini. Abu Bakari ni nani? Ukurasa 47 anasema kwa hiyo Abu Huraira sio muongo tu bali ni mwenda wazimu. Sasa tuyachukue haya tuyageuze kwa baba yako, kwa shekhe wako, alafu tuwe ni matusi au si matusi? Ni nani Abu Bakari radhiallahu ta'ala anhu kwetu? Yani kwa mtu Muislamu nani Abu Bakari? Sasa ukisema huyu Jalala huyu hatukana, huyu ni mukallid katika madhhab ya Shia, huyu ni mukallid, hawezi kuweka kitu wala kuondoa wala kuleta jitihadi yake, huyu ni mukallid. يقلد الخميني ويقلد غيرهم من احبارهم ما له شيء. هذا كيتو هو anafuata tu, hawezi kuondoa wala kuweka kitu, huyo ni mukallid. Na yeye ajua kwamba yeye ni mukallid. Sasa sisi tuzungumze kuhusu maulama wao wanasema nini, maamrisho na mafunzo wanayotoa mashehe zao wanasema nini, na uwezi kukata mawasiliano yaliyoko baina ya mashia wale ku Tanzania na walioko sehemu nyingine, Irani, Lubnani, Iraki na sehemu nyinginezo. Hawa ni mukallidun, walau maraji'i wao wanaofuata, wako wanaofuata wilaya tumfukaha na wako wanaofuata wilaya tumfaqih, faqih mmoja. Yukallidunahu fi hadhihi al-azman, azmanul ghaiba. Kwa hiyo kuzungumza maneno haya ikawa wataka kuwalaza Waislamu wasitanabahi juu ya uovu wa kikundi hiki kinachotukana masahaba, utabeba dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Waislamu, tanabahini juu ya hili na yakuuzeni maneno ya shekhe huyu. Haulai yasubuna ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hawa wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo halikubaliki na tusilikubali. Na mashekhe wanaosimama kulitetea hili, mimi ninampongeza yule shekhe aliyesimama pale akazungumza kuonyesha ya kwamba yeye hakubaliani na msimamo kutukana masahaba, na mashekhe wengine wote wanaosimama kulizungumza jambo hili. Endeleeni, watahadharisheni Waislamu wakivunjwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna atakayebakia. Kwa wao dini ndio imesimama. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo nimependelea kuyatahadharisha na kuyatolea tambihi juu yake kutokana na ubaya wake. Bali bwana huyu Mayunga kwa maneno yake machafu katika tafsiri yake ukurasa wa 54 anasema, angalia ni vipi Abu Bakari na Umar wawe mabwana wa peponi, watu wenye rekodi chafu, watu wenye rekodi chafu kabisa kama tarehe inavyoshuhudia. Wewe unakubali kwamba Abu Bakari na Umar tarehe yao, historia yao chafu? Haya yamezungumzwa pale, amezungumza mshia yuko Dar es Salaam, yuko Magomeni pale Tamzimni, Omari Juma Mayunga ameyazungumza kwenye tafsiri yake kwamba Abu Bakari na Umar ana historia chafu. Chafu ipi? Kadhalika akasema waandishi wa Kiislamu wamesema kuwa waliohusika kunyoshwa dawa, dawa hiyo kwa nguvu, ni Aisha na Hafsa, wakenzi mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwamba dawa hiyo ni sumu, kwamba Aisha radhiallahu anha na Hafsa walimuua mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumnyesha sumu. Wanataka kupendekeza nini kwa Waislamu? Mayunga anazungumza maneno haya haya katika ukurasa 187 chapa ya pili ya kitabu chake. Alafu anasema tazama, yani akataja marejeo pale waandishi wa Kiislamu walisema maneno haya, akasema tazama tafsiru Swafi ya Kishia, tazama tafsiru Al-Ayashi ya Kishia, tazama tafsiru Al-Burhani ya Kishia. Yani maraji alizozitaja pale zote ni za Mashia, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa kwa sumu na waliomuua kwa sumu ni wake zake Aisha na Hafsa. Kayasema maneno haya Mayunga, yuko Dar es Salaam, yuko Magomeni, yuko Mzimni pale, mamjua na vitabu vyake vipo, na tafsiri yake chapa ya pili imechapishwa Qum Iran, imegawanywa humu bure kwa Waislamu wa Tanzania wajue, na matusi haya yamo. Wale shekhe mzima wasema sijawahi. Watoka wapi wewe? Huogopi? Kisha akasema katika ukurasa wa 220 akamtukana Umar radhiallahu ta'ala anhu kwamba Umar ni mwana haramu. Sina haja ya kusoma, lakini juzi chapa hiyo hiyo ya pili 220 kwamba Umar mwana haramu. Huyu shekhe kutoka wapi? Sasa mambo kama haya Waislamu wayanyamazie kwa sababu eti ninyi mna maguvu, mna sauti, mweza kupanda mimbari, ukaingia msikiti wowote, ukenda hadhara yoyote, alafu watu kunyamazie? La, hawatuwezi kunyamazia. Haya si maneno ya sawa. Kama wako tukukuogopa, sio sisi tukukuogopa. Kwa hiyo huu ni ujumbe na salamu hizi zimfikie kwamba alichokifanya ni isaa fi din wa fi sahaba wa fi nabii sallallahu alaihi wasallam. Ni utovu wa adabu aliofanya katika dini, kawafanyia masahaba, kamfanyia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaifa yusaku ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta radin wa anta tudafiu man yasubuhu. Vipi watukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wewe waridhika, alafu unawatetea wenye kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran min al-ahbari war-ruhban la ya'kuluna amwala an-nas bil-batil wa yasuddunahum an sabil